ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर आई जिंदगियों बेरहम सिवा खुदा क्यों रूठ गया मुझसे नहीं था घर मेरा तुझसे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां खुदा ये क्यों किया खुदा।